mishule pole pole, pole. Usije vunja chaga kigore ha. I love you Sundi. Baby baby baby baby Sundi. Oh baby Sundi. I love you Sundi. You know unanichoma we. Oh baby Sundi. Nini bwege akafara muganga kwa kafara mala mbili mbili kama unatoa nakara. Kama unatoa nakara yo. Univune bi Ankara, yo pwani na vyapara, mindo ganda mbili, oke okay, kop na posi kagaro, posi na kagaro. Kama lede wande na apo, kapenzi ka uko nga mafu, sausi jezipi na apo, walai kama mtanyua, mezi ka story ya vasto, like raru, wabije pasta na asko, meyu baby takuwa. I love you Sundi. Baby baby baby baby Sundi. Oh baby Sundi. I love you Sundi. You know unanito mawe. Oh baby Sundi. Ole ole, ole. Umeni bamba mishole Shole. Pole pole. Nini bwege atafara muganga kwa kafara. Mala mbili mbili kama unatoa nakara. Kama unatoa nakara yo. Kama ganzi na moka baby. Kichwa ni zimegea bim bim tam tam. Sito choka. Bani Music.